أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سورة الفيل مكي سورة دي نازل شوه دي ورستو دا سورة الكافرون او مخي دا سورة الفلقنا مخي دا سورة العلقنا ترتیب قرآنی کی یوسل پنځم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی ترتیب قرآنی کی یوسل پنځم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی یوسل پنځم نمبر سورت دے رب دریر سورت ما قبل سردا دے مخ کی سورت کی مخالفت دا حق په سبب دا دنیا پرستی سره ذکر شو. نو دې صورت کې مخالفت د حق بیانېږي په اقتدار په وجه باندې. دویم ربط د معقول سره دا دی، مخکې صورت کې دشمنی د حق والو سره ذکر شوله، نو دې صورت کې الله تعالی ذکر کوي دشمنی د خلکو د مرکز د دین سره. یو د الله تعالی د دین د مرکز سره دشمنی ده، او یو د حق پرستو سره دشمنی ده. مخکې صورت کې الله تعالی دشمنی ذکر کړله د حق سره د باطل پرستو، نو دې صورت کې الله تعالی دشمنی ذکر کوي د بیدونو خلکو د مرکز د حق سره. داوه د صورت دا تخویف دنیوي مخالفت کوونکو د حق ته. دې صورت کې الله تعالی ذکر کړی دا واقعا د اصحاب الفیل. تاریخ والا و مفسرین و داغی دیر تفصیل بیان کرده ده، خدا مختصر خبر تداغی کومه. ابراهیم ابن سباح دا یو سڑه و پا ابو یکسوم یا پا الاشرم من یغم شورو اشرم و تدی وجه نویلی که دا چی پا یو جنگ کی داغی پوزا او خلش لیدلیو، نو اشرم ویلی که چی پوزا او خلش لیدلی. دا د یمن والی او نصرانی او د حبشی د بادشاه د خوشالولو دپاره، د حبشی بادشاه هغه هم نصرانی او د ابراهه هم نصرانی او دا په صنعاء الیمن کې یو بنگله جوړ کړله، یو آبادی جوړ کړله او کنیسا وه. دا د عبادت ځای دی او په کتابونو کې هغې ته القلیس هم ویلی شوی دی. قلیس به ورته ځکه ویلی کېده، دومره دنګ آبادي وه چې چا به هغې ته کتل نو د سر نه به ټوپۍ غورځېدله. ده دا اعلان وکړ، وایي راتلونکي کال له به خلک کعبې ته نه ځي، بیت الله ته به حج له نه ځي، بلکې دې ځای ته به حج له راځي. دا اعلان یې وکړ. علماو لیکلي دي مفسرینو، وی کله چې دا اعلان وکړه، د عربو په یو روایت کې راغلی دی د عربو یو شخص لاړ د غصې د وجه نه. کله چې دغه مسلمان خبر شو، کله چې دغه عربی خبر شو چې د بیت الله په مقابله کې یو بل کور جوړ شوی دی او خلک هغې ته دعوت کیږي چې دې ته به خلک راځي د عبادت دپاره، د حج دپاره، نو په هغه کور کې لاړ، په هغې کې اودس ماتې وکړه د ډېرې غصې د وجه نه. په نورو روایتو کې راغلی دي د عربو یو تاجری قافله وه، د تجارت دپاره تللی و، هغه ځای کې پړاو اچولی و، د شپې اور بل کړی و، هغه اور لاړ، د هغې نه احساس پر هغې لاړلې او په هغه ځای کې ولګېدلې، هغه کم آبادي چې وه هغه وسوځېدله. نو ابراهه پر کار باندې ډیر زیات غصه شو او دا خبره یې وکړله چې زه به کعبه نړومه خامخا. د حبشي چې کوم بادشاه و نو هغه ته یې هم دغه خبره ولېږه، چې زه کعبه ورانومه زما سره دې کې کومک وکړه دې کې ما سره امداد وکړه. دواړه نصرانیانو علماو د تاریخ لیکلی دي شپېته زره پوجې تیار که شپېته زره پوج بنابر اختلاف اقوال نور اقوال به گشترې د تاریخ والو د مفسرینو او د هغه ځای نه را روان شول چې کعبه ونړی کعبه ورانه کی په دې لاره کې یوه ډله د عربو ته راووتله د هغې سره جنګ وکړه هغه مغلوبه شول او کامیاب نه شوله صحیح مړه کړل د هغې نه سورلۍ واخیستلې او را روان دي. مخې ته بله یوه ډله ورته راووتله چې دا د الله تعالی کور رانۍ موږ سره مقابله کوو هغه هم مغلوبه شول هغې هم جنګ ونه کړه جنګ یې نه شو کولی. اخر دا چې راغلل په لاره کې ځای په ځای باندې د عربو څه وخان یو څه بل څه دا یې هم راغیستې دي. کله چې د مزدلفې او د مینا مینځ وادي محصر هغې ته ویلی کېږي حاجیان صاحبان چې تلي هغه ځایونه به لیدلي دغه ځای ته چې کله را ورسېدل وادي محصر ته د مینا او د مزدلفې مینځ ته هغه ځای کې پړاو واچه او مشوره کوي چې حمله په کعبې باندې په څه طریقه باندې وکړي. یو اوښه هغه یې ساتلی او د هغې نوم هم علماو لیکلی دی. یو غټ اوښه دا اوښ نه یو هاتي هغه یې د ځان سره بولی وې داسې طریقه به وکړو چې د کعبې چې کوم مین بش دی یا کومه غټه دغه ده برګه ده نو هغې ته به یو پړی واچو او دې هاتي ته به دغه ورکو حرکت به ورکو نو د کعبه په دې طریقه باندې را ونړېږي. کم هاتی چې بولی دی اختتامي مشوره په دې باندې راغله چې دغه طریقه کوه هاتي پاسي هغه نه پاسي یو ځل یې پاسه او بیا کینی بیا یې پاسه او بیا کینی بیا یې پاسه او بیا کینی په څلورم ځل باندې چې کله یې پاسو نو بل طرف ته هغه روان شو. دا خلک پرې زړه کې لږه دغه شول وېرېدل چې مشکل شته دی چې دا څه چل دی او علماو دومره پورې لیکلي دي. یو سړی راغی او د دې اتی په دې غوکې یو خبره وکړله چې پانسې د الله تعالی د کور د ورانولو دپاره دی بوزي ډېرې خبرې پکې علماو د تاریخ او علماو د سیرت دا لیکلي دي. مارته مختصر خبره وکړله دغه کم ابرهه اشرم دا لږ حیران شو پرې دله کې لږ دغه راغی ججه کې راغی په دې دله کې چې څه لږ مشکلات شته دی. په دغه وخت کې دا په دغه سوچ فکر کې دی چې د دریاب د طرف نه خطاطیف مارغان چې هغې ته توتکر کې ویلی کېږي الله رب العالمین د دریاب د طرف نه هغه راپورته کړله او راغلل د یو یو توتکر کې سره درې بمان دي په یوه خپه کې په یوه پنجه کې بله پنجه کې او یو په مخوکه کې یو یو مزایل یو یو بم هغه په دې خلکو باندې راواچاو الله رب العالمین ټول په یو ځای باندې تباه کړل. په روایتو کې راغلی دي چې یو کس د دې نه بچ شوی دی. واپس هغه ورسېده د حبشي بادشاه ته هغه واقعه بیانوي چې کم په وژتلې او شپېته زره خلک دي بنابر اختلاف اقوال هغه ټول تباه شول او هغه ختم شوله. هغه بادشاه هم ډیر زیات حیران دي وایي څنګه مرغۍ راغللې او خلک یې ویشته ره څه ګړې وړې وې ته په دې کې رپاسه یو توتکر کې تیریږي داسې یو ته وکړل وایي دغسې مرغۍ وې لکه دغه چې ده بس دا خبره چې وکړله په هغه ځای کې مامان نه واچول هغه یې په هغه ځای کې ته سنس کړه هغه یې ختم کړه. چا چې د الله تعالی د دین د مرکز خلاف کړی دی د الله تعالی د دین دښمنی یې کړې ده د الله تعالی د دین د مرکز دښمنی یې کړې ده هغه الله رب العالمین تباه کړی دی. دې آیات کې الله تعالی دغه ذکر کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې امت لپاره دعا کړې وه چې الله تعالی دا په یو دی باندې متباه کړه کنا پاکستان ډیر جماعتونه وران کړل ډیرې مدرسې وران کړلې خو د الله رب العالمین که صبر نه وي دی به الله تعالی مخکې تباه کړي خو الله رب العالمین صابر الله رب العالمین صبرناک ذات دی الله تعالی حلیم ذات دی زر چاله عذاب نه ورکوي. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم تر ایتن گوری کیف فعل ربک سرنگی کار و کاربستا باصحاب الفیل داغتیان والا سرا الم یجعل کیدهم آئے وائی نگر داو تدبیر او چلول داغی منصوبی داغی پی تزلیل پا بیکارتیا کی تفسیر جلالین مانا کردے فی تزلیل فی خسار و حلاک اللہ تعالیٰ داغی اغا منصوبی تاوانی کللی اللہ تعالیٰ بربادی کللی اللہ تعالیٰ ختم کلل و ارسل علیہم طیرن ابابیل اور اولی گل اللہ تعالیٰ پا غیبنی طیرن مارغان ابابیل ڈلی ڈلی ڈلی ڈلی مرغی اللہ تعالیٰ پا غیبن راولی گلی دا طویرن نکیره ذکر شوی ده نکیره خوسیم نکیره اینو او بیا تنوین پا کم ذکر شوی ده یعنی آغا ناشنا مرغی وی او دغسیم پسرین رکلی دی دا طویرن دا نکیره دلارت کهی پا تکسیر بانده دیری مرغی را غللی او دیری ناشنا مرغی وی ابابیل دلی دلی مپسرینو مانا کری دا ابابیل جماعاتین جماعاتین دوی مانا علماو کری دا ابابیل پا مانا دا کسرت سر دیری او درې معنا ذکر کړی دا ابابیل په معنا د پر لپسی بس یو راتله بدر راتله بدر راتله لس راځي 50 راځي راځم کېدلې ترمیه میشتله هغه به حجارت ان په کانو باندې من سجیل دا پښو کانونه دا حجارت ان دانه کې ذکر شوی دا تنکیر د تکثیر د فار ده تنکیر د ناشناواری د فار ده ناشنا کانیو من سجیل هغه خټه خټه چې په اور باندې په خشي هغه تویل کی فجعلهم كعصف ماكول نو وای گردول اغی در کعصف ماکول بشاند بوسو خړلې شو باندې دو معنی هم پسرینو بیان کړی دي یو کله چې بوسو خړلې شي داغې نو ورستو سخاشي ګندګی ته جوړ شي اغی ته غشان ویل کیږي الله تعالی دا سی کړل لکه غشان الله تعالی دا سی مردار کړل الله تعالی ختم کړل دوی معنی علماء ذکر کړی دي فجعلهم كعصف ماکول وګرځا الله تعالی پشان د غبوسو خړلې شو باندې کله چې بوسو خړلې شي په اخر کې چارپایانو ته بوسو اچولې شي نو په اخر کې هغه لګ لګ څه شی ته پاتې شي هغه ډنډری منډری هغه یو شی بندونه منځونه پاتې شي او نور ټول چې هغه بوسو خړلې شي الله رب العالمین دغه سی تباق لده الله رب العالمین ستاره دین چې څوک مقابله کړي ستاده کتاب الله تعالی ستاده د دین نو مرکزونه چې څوک مقابله کړي الہ العالمین اول ته ہدایت وکتا غفار غفور ذاتی اللہ تعالی بخون کی ذاتی اللہ تعالی تو ته معافی وکا الہ العالمین کا معافی په تقدیر او قسمت کې نه لیکل شوی الہ العالمین تباہ و برباد کا کاغر پاکستان فوج دی کاغا عیسائی دا کاغا نور حکمرانان دی الہ العالمین تا اغا ذاتی چې تا اصحاب الفیل اغاتیان والد تباہ کړی دی الہ العالمین زمونږ د زمانی د دغه ټینګونو والا او دغه کافران چې رجازونو والا دي مؤمنان مسلمانان تنګي مؤمنان مسلمانان د الله تعالی د دین په وجو سره دښمنی کوي الہ العالمین ته سره پوي شه الہ العالمین ته په خپل عذابونو باندې تباہ برباد ک الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سورة قریش مکی سورۃ دے نازل شوی دے ورستو سورۃ التین او مخکی سورۃ القارعہ ترتیب قرآنی کی یو سلش پگم نمبر سورۃ دے او ترتیب نزولی کی نہشتم نمبر سورۃ دے رب دری سورۃ دما قبل سردا دے مخکی سورۃ کی اللہ تعالی یو نعمت ذکر کا نعمت حفاظت د بیت اللہ دادا اللہ تعالی لوی مہربانی دا نو په دې صورت کې الله تعالی دو نعمتونه مسلمانانو باندې نور ذکر کوي یو اطعام او دویم امن خصوصا دا مهرباني الله تعالی کړې په مکی والو باندې خو لیکن اغوی د الله تعالی دین و نه مانه او بیا هم په شرک باندې کلک پاتې شول داود صورت دا زجر به حب الدنیا زجر الله تعالی ذکر کوي په محبت د دنیا باندې لإلاف قریش تعجب پکار دے پمینا د قریش باندې د دنیا سره دا قریش شیر دنیا سره سومره مینا کوي الله تعالی وی دی باندې تعجب پکار دے إلافهم من داغي رحلة الشتاء د سفر د جمی سره او صيف او د سفر د وڑی سره د دنیا مینا محبت دا قریش ډیر زیات و نو اغي با سفر کولی په جمی کې ویو دې تتلل او په وڑی کې بل دې تتلل نو الله رب العالمین پاغی باندې رد کړي مفسرین لیکلی دي په جمی کې با یمن تتلل زکه یمن ګرمو نو بجمی کی وی امن تتلل چال دکی دغن کی گی یخنی ډیر نه کی او سوی پی او سفر دغی په وڑی کی د وڑی سره دا په وڑی کی و شام تتلل او شام دا یخو او په وڑی کی وا په عربو کی گرمی و نور دیر پار ویل سفرونه کول قریش قریش تا قریش ولی ولی کیگی قریش دا یو خاندان دی په عربو کی و مکی کی دا لوی خاندانو مفسرین لیکلی دی په ټولو خاندانونو کې بهترین خاندان هغه د قریشو دی. د قریشو وجر تسمیه در تقرش نه ماخوذ دی. علماو لیکلی دی تقرش په معنا د تفرق سره دی. قریشو ته قریش ځکه ویل کېدل چې په مختلفو علاقو باندې تقسیم او بیا ټول چې حرم ترجمه شوی دی، عربو ترجمه شول، مکی ترجمه شول، نو قریش ته تقرش نه دی په معنا د تفرق سره، دا مختلفو متفرقو او بیا راجم شول حرم مکه ته، دیو جن او ته قریش ویل کی. دوی موجه علماء ذکر کړی دا قریش دا د تقرش نه دی، تقرش ویل کی کسب او تجارت ته. نو قریش ته قریش ځکه ویل کیدل چې دا ډیر تاجران خلکو، د یو ملک نه تر بل ملک پورې، د بل ملک نه تر بل ملک پورې دیو تجارتونه کول او لوی منډیانې به دیو جوړې کړی وي تجارت دپاره. یا علماء لیکلي دي دا قریش دا قرش نه ماخوذ دی. سمندری زناورو کې یو زناور دی هغه ته قرش ویل کی، او هغه په سمندر کې په ټولو زناورو باندې هغه لوی دی او هغه غټ دی، اوچت دی هغه. نو قریش ته قریش ځکه ویل کیږي چې دیو خاندان او د دیو نسب هغه ډیر لوی اوچت نسب دی. نو الله تعالی په هغه باندې رد کوي کله چې د دنیا د پاره د دین مرکز پریښود او بل طرف ته لاړل، الله تعالی پرې رد کوي. لإلاف قريش تعجب پکار دے پمینا د قریش باندې د دنیا سره، إلافهم من داغي رحلت الشتاء د سفر د جمی سره یمن ته، وسویب او د سفر د اوڑی سره، نو د اوڑی به سفر کا او شام ته او په جمی کې به یمن ته کو. فليعبدوا رب هذا البيت، نو بندگی دی خاص کی دیو دا رب د کور د پاره، د دغه کور چې کم رب دی د بیت الله داغي بندگی دی خاص کی دیو د الله تعالی لپاره دی بندگی خاص کی. علماء لیکلی دی دا یو خبره چې دی بلا سفر ولی کولی په جمی کې یمن ته او په وړی کې شام ته ودی ولی تلله. نو یو وجه علماء دا لیکلی دا ځان به د ګرمۍ او د یخنۍ نه بچ کو، په جمی کې د یخنۍ نه، په وړی کې د ګرمۍ نه، د دې وجه نه ویله سفر کو. دویمه وجه مفسرینو لیکلی دا دا خو ټولو خلکو په ملکونو کې، په شام کې، په یمن کې، په عربو کې، په هر ځای کې دا خلکو پیژندله. نو دیو با دا بیت الله من جوارانو دیو او دیو خود بیت الله خدمتونه کول، نو په دغه نوم باندې به د خلکو نه وظیفه را غونډولی او د خلکو نه به خلکو والا نظرانی ورکولی او خلکو به عزت او احترام کو. نو د الله تعالی د دین کار کې، د الله تعالی د دین په وجه باندې به د خلکو نه مالونه نه اخلي، دیو به دغه کار کو. الله تعالی په هغه باندې رد کوي چې ته د دنیا د پاره د الله تعالی د دین مرکز پرېږدي او زی یو ملک ته دی بل ملک ته دی او دغه دین دغه کعبه ته خرسه پر رکو باندې، الله تعالی په هغه باندې رد کوي. فليعبدوا رب هذا البيت، نو بندگی دی خاص کی دیو د رب دغه کون، الذي هغه ذات هغه الله تعالی، اطعمهم من جوع، چې خوراک ورکړی دی دیو ته من جوع د لوګینه. الله تعالی په مکه کې ډیر خوراکونه تیار کړی دي. یجبا الیه ثمرات کل شین، مخکې قران کریم کې ویل شوی دی د ابراهیم علیه السلام د دعا په جوان دی په مکه کې رزق دا بالکل پراخو، اطعمهم من جوع، چې خوراک ورکړی دی دیو ته من جوع د لوګینه. مفسرینو دې کې یو نکته لري دا اطعمهم ویل دی اشبعهم نه ویل شوی، دا غیر لپاره وجه ډیره وجه علما ذکر کړی دي. دا غیر وجه دار چې انسان خو مړیږي نه کنه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دو وګړي چې هغه نه مړیږي، یو منهوم په علم، یو د علم وګړي چې هغه د علم نه چرته نه مړیږي، عالم چې چرته د علم نه مړیږي، او دویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل منهوم په دنیا، یو د دنیا وګړي د دنیا نه دا چرته نه مړیږي. نو دې کې الله تعالی ویل چې اطعمهم من جوع، الله تعالی خوراک ورکړی دی دیو ته د لوګي نه، خو لیکن ماړه کوي نه، ځکه مړیږي خو انسان کنه، کله انسان خېټه ماړه شي خو لیکن د انسان د سترګې بیا موږي. اطعمهم من جوع، وآمنهم من خوف او الله تعالی امر ورکړی دی دیو ته من خوف اندیرینه مخکې قران کریم کې تاسو دا ویل دي یتخفف الناس من حولهم په هغه وخت کې په عربو کې دا سیوا چې په عربو کې ډیر بے امنی و خو صرف مکی والو ته الله تعالی امن ورکړی او آمنهم من خوف الله تعالی امن ورکړی دیو ته د یری د دشمنانو نه د یری نه چې په امن کې دی بالکل بعض علماء لیکلی دي آمنهم من خوف نو مراد دا دی چې د جزام مرض او دغه سی د دجال دخول دغه ته نشي کېدلی نو مخکې نه ورته الله تعالی دغه امن ورکړی دی نو حاصل د دې صورت دا دی الله تعالی دا ذکر کړل چې اصحاب اقتدار پیران خلق او هغه خلق چې هغه د دین په نوم باندې ځان ته دنیا ګټي الله تعالی په هغه باندې رد وکړه دا صورت یوازې د هغې سره خاص نه دی العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص سبب سوک چی دا اللہ تعالی دا دین نم وی جمہوریان تو آغوتیان مولیان که شیخانی که هر شی دے هر بلا چی دا دا دین پا نم با نزان کرسی تا ورسی او بیا دا کرسی پا نم با نخپل خیط را دک کی دا کرسی او دا دین پا نم با نبیالار شی او طول عمر چی دا خپل کار جوڑ کی اللہ تعالی پا طول با نرد کیا دا مکی والا با چی لارل یمن تا یا شام تا نو دا سبیویل کنه چی منگ آغا خلق یو چې مونږ د بیت الله چیرې خدمت کوو مونږ د کعبې خدمت کوو نو نوم بیا غیسته د الله تعالی د کور د الله تعالی د کتاب نوم بیا غیسته مقصد پغې کې سو خپل خېټه ډکولو نو الله رب العالمین په هر هغه چا باندې رد کوي چې د الله تعالی دین د دنیا لپاره استعمالوي د الله تعالی د دین لفظ د الله تعالی د دین خبره د دنیا لپاره استعمالوي الله تعالی په ټولو باندې رد کوي هر څوک چې دی مخکې په دې درس کې مونږه کافي حد پورې کوشش وکړو په دې مسله باندې چې زمونږ استاد دا عقیده جوړ شي چې جمهوریت کوپر دی جمهوریت بی دینی ده د الله رب العالمین په ځای باندې چې بل چا د څوک سجده وکړي دا مشرک دی دې ته مونږ کافر وایو د الله رب العالمین د قانون په مقابله کې چې څوک بل څوک قانون جوړی او د الله رب العالمین د قانون او د نظام مقابله په دې باندې کوي نن سبا په ټوله دنیا کې هغه جمهوریت دی زمونږ استاد عقیده بدای دغه جمهوریت کوپر دی دا د شیطان نظام دی دا د فرعونیانو دا د ابلیس او دا د ابو جهل د نظام دی په دغه نوم باندې چې ستاسو نه هر څوک که وټونه غواړي که څوک دته کتاب پورته کوي او که څوک دته هر شی پورته کوي چې دې له وټ ورکوي نو دغه ناجایز دی او دغه حرام دی و آمنهم من خوف او امن ورکړی و الله تعالی دیو ته من خوف د یری نه الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين سورة الماعون دا مكي سورة دي نازل شوه دي ورستو رسورة التكاثر او مخي رسورة الكافرون ترتيب قرآني كي يوصل وم نمبر سورة دي او ترتيب نزول كي واللسم نمبر سورة دي رب الدري سورة دا ما قبل سردار مخي سورة كي الله تعالى زجر ذكر كا پا محبت دا دنیا باني او دا غیر پار الله تعالی مثال ذکر کړه قریشو نو دې صورت کې الله تعالی ذکر کوي زجر په صفات قبیحه باندې هغه صفات قبیحه چې هغه په انسان کې پیدا کیږي د دنیا د محبت د وجنه دا اوله صورت ده زجر په صفات قبیحه او د مکذبین باندې ارایت الذی آیت خبرې دغه کس نه یو کذب بالدین چې هغه دروغجن ګڼي دین د الله تعالی دا دین یو معنی علما ذکر کړی دا دین نه مراد دین اسلام ته مراد دی چې دین اسلام دروغجن ګڼي الله تعالی وي تداغین خبر یې کنه دوی معنی علما ذکر کړی دا دین نه مراد تفسیر جلالین او نورم پسیرین معنی کړی دا بل جزاء والحساب ارایت الذی آیت خبری دا کس نه یو کذب بالدین چې هغه دروغجن ګڼي جزاء او حساب کتاب یعنی قیامت دروغجن ګڼي فذلک الذی نو دا هغه کس دی یدعو الیتیم چا غدی کی اور کئی ٹیلے اور کئی یتیم تا دوست تعریف اللہ تعالی دا غیر کر کئی دا فذالک اللذی یدعو الیتیم دلدہ کی شرط محضوب دے او دا فا جزائیر دا غی اصل لسی رفا اللہ تعریف ہو کتن پی جانی دا غا کس لرا نا اللہ تعالی وی پی جانا اسا دا غا کم کس دے فذالک اللذی دا غا کس دے یدعو الیتیم چا ٹیلے اور کئی یتیم تا دی کی اور کئی یتیم تا مپسیرین لیکلی دی د دینه مراددار چې د یتیم مال خوري په باطله طریقه باندې په ظلم باندې یتیم ته حق د میراث نه ورکي جاهلیت والو کې دغه عادت وو د یتیمانو مالونه وې خوړل دغه سی یتیمانو ته دغه حق نه ورکاو سورۃ النساء لسم نمبر آیات کې دغه پوره تفصیل ویل شوی نو دا د جاهلیت د زمانی وازی نه دا د پښتنو د جاهلیت باندې مراد دی. دا د پښتنو کوم درس کیږي د ایتمانانو حق نه ورکي او یاد د ایتمانانو نه بلکې د جنکو حق هم نه ورکي. الله رب العالمین په غیبه رد کړي. مخکې تاسو ته ویل د تفسیر مدارک په حواله باندې چا چې د یتیم مال خوړلې په دنیا کې او د هغه حق نه یادا کړي نو کله چې د قبر نه راپاسي د دا د ټولو مساماتو د سرونه ویلوګې خېږي د پوزې نه د غوږونو نه د خولې نه وغیره وغیره. هر سړی به په دې باندې پیژني چې دا آکلو مال الیتیم دی دا چې دا د یتیمانانو مال خوړلې دی دغه انسان دی. الله تعالی دې مونږ او تاسو ردی شرم نه بچ کی. بیا خصوصا مجاهدینو له ډیر زیات احتیاط پکار دی. دا دور کې دا انقلابی دور دی او بیا پاکستان او افغانستان خصوصا الله تعالی خدا افغانستان یو اندازې پورې خلاص کړی دی مشکلاتونه. الله رب العالمین دې ټولې دنیا مشکلات ختم کی او الله تعالی دې لکه سرنګي چې افغانستان کې الله تعالی دغه امن ناوسته. الله رب العالمین دې پاکستان دغه توغوتیان هم د تحریک طالبان پاکستان نه مجاهدینو په لاس دې الله تعالی تباه کی او الله رب العالمین دې ته زمونږ استاد انتقام واخلي. نو یتیمان او کونډې دا ډیر دي دی. دې ډیر زیات احتیاط وکړه. مجاهدین له پکار دي چې دې ډیر زیات احتیاط وکړي. رأیت الذی آیت خبرې دغه کس نه چې هغه یو کس یو به دین چې هغه دروغجن ګڼي دین د الله تعالی دین اسلام یا دروغجن ګڼي جزا او حساب کتاب لره فذلک الذی فإن لم تعرفه نکته نه پیژنې فذلک الذی نو دا هغه کس دی چې دکی ورکه یتیم ته نبی علیہ السلام یو ګناهونه دا تبا کوون کړي. یو پاغي کې عقل و مال الیتیم چې څوک د یتیم مال په ناحق باندې خوري نو دغه داسې ګناه ده چې انسان تبا کوي. نبی علیہ السلام ته صحابی راغی د الله تعالی پیغمبره ما سره یتیمان دی زړه غریب یم ډیر زیاته او هغه یتیمان مالدار دی دغه مال شته دی څه وکم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی په دې مال ولا دغه کوه تجارت ولا کوه په دې مال کې ولا ګټه پیدا کوه او دا هغه ګټه نه تم خوره او دغه یتیمان به تم خوري د یتیم مال به ختمه نه. نو دی وخت کې زیات خلک کله چې یو مړی وشي ساره مونږ په هغه باندې خبره وکړه کله چې مړی وشي مال د میراث دا تقسیم شوی نه دی د مړی مخ کې داغینه دغه میت دغه مړی مال پغی کې خیراتونه کول دغه ګډان او سیرلی پغی باندې الله لول چې پغی کې د یتیم معلوم شته دی دا شرعاً ناجیز دی دا حرام کار دی او دغه لپاره مونږ پوره تفصیل وای چې چا په کور کې مړی وشي نو دغه مړی والا څه ذمہواری ده او د عام مسلمانانو بیا څه ذمہواری ده. الذي يدعو اليتيم هغه دی چې دکی ورکه ټیلی ورکه یتیم ته ولا يحض على طعام المسكين او تیزی نور کوي په خوراک ته مسكين باندې دا طعام په معنا د اطعام سره دی نو چې بل تیزی نور کوي په خپلم دغه کار نه کوي. فويل للمصلين نو تبعي در لپاره د غمنځ کوونکو فويل للمصلين تبعي در لپاره د منځ کوونکو دی آیات کی جواب درې سوال. الله تعالی مخکې ویل چې يدعو اليتيم او یو کزی او بی دا مخ کی تکذیب کوي او دغه سی یتیم لا ټیلی ور کوي او خوراک نه ور کوي یتیمانو ته مسکینانو ته نو دا خلک مونږ کوي کنه نو مونږ کوي بیا هم دا خلک بیکار دي. الله تعالی دا مونږه خو سیم تبا دي نو مونږه خو بیکار نه راځي. فویل للمصلین تبعید هغه مونږ کوون کو دره الذين هم عن صلاتهم ساهون هغه کسان چې خپل مونږونو نه ساهون به خبر دي نه خبر دي ساهون غافل دي. مفسرین د دې ډیر مقصد ذکر کړی دی چې د مون نه بې خبرتیا څه شی دی. نو علماو لیکلي دي یو ساهون داری چې مون بالکل نه کوي دویم داری چې د خپل غوره وخت نه هغه مونځ وروستو کوي. دغسې علماو لیکلي دي په مانځه کې د ارکانو د شرایطو د فرایضو مستحباتو د واجباتو د هغې خیال نه کوي ساهون دا ټول په دې کې داخل دي. مونږ او تاسو لږ سوچ فکر وکړو د خپلو مونځونو باندې هم سوچ فکر وکړو دا مونږ او تاسو ته ویلی کی دا ونه وایو چې دا به څوک او دا مون به څنګه کوي نه خبره دي. نبی علیہ السلام په جماعت کې ناستې یو کس راغی مونځ یې وکړ زمونږ او ستاسو دا یقین دی چې زمونږ او ستاسو دې مون نه به په سل چنده ښه کړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل قم بصلی فإنک لم تصل پاته تا مون نه رې کړی بیا یې مونځ وکړه بیا یې مونځ وکړه درې کرته یې مونځ وکړه په څلورم کرت باندې ویل د الله تعالی پیغمبر ما تر دې نه بله ښه طریقه نه راځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر مانځه طریقه وښودله. مونږ چیرې ماشومان په مانځه باندې ودرو ماشومان نه چې دا ټول سپینګری د ځوانان په مونځونه باندې ودرو په کاردار چې خپل علما ته خپل مونځونه واوروي مونږ کې خطا یې غوباسي مونږ په قلاره کوي چار پسې کم لوړ راغستره چې زر زر مونږ کې چې بس ځان ته اخلاصې. الله تعالی وي دغه سي مونږ کوون کې تباشي او په حدیث کې راغلي دي دغه سي مونږ الله تعالی نه قبلې دا چې بره لاړ شي نو دا الله رب العالمین دا درنا دا په یو تور چیر لکه روان غختلی شي او خطر دی منځ کوون کې مخ می واپس ویشتل شي فویل للمصلین نو تبعی دا منځ کوون کو درفاره الذين ها کسان هم عن صلاتهم ساهون چې هغه خپل منځونو نه نا خبر دي نا خبر دی غینه الذين هم یراؤون هغه کسان چې دیو ځان خودنه کوون کې په خپل عملون سره ریاکاری دا د منافق عمل له او دا د منافق صفت ده نو مفسرین لیکلی دی ریا دی ته وایي د خلکو په مخ کې ایمان گزار دی او کله چې د خلکو په مخ کې ایمان گزار کله چې خلک نه غائب دی بیا مون گزار نه دی د خلکو په مخ کې یو کار کوي کله چې خلک نشته رنه بیا کار هغه کار نه کوي هغه عمل بیا نه کوي شیخ الاسلام ابن قیم رحمت الله علی د ریاکار مثال داسې ذکر کړی دی لکه یو سړی دی هغه سره یو بوجۍ ور سره ده هغه د شګو د کانو د تیګو نه غډه کوي وی اس ځان پستړی کی هغه ځکه بیا ته شکی بیا خپای بیا بوجۍ ډکه کی بیا روان شي بیا بوجۍ ډکه کی دا د ریاکار مثال دی ریاکار انسان خپل عمل نامه په نیکو اعمالو باندې ډکه کی او ځان پستړی کی ریا پسې وکي اگر ریا هغه عمل ختم کی بیا دا په دې باندې خپه شي چې دا خو ما ریا وکړل بیا نیک عمل وکي نو بیا خپل عمل نامه ډکه کی او بیا ته شکی بیا ډکه کی بیا ته شکی د ریاکار مثال دغسې دی الله رب العالمین دې موږ او تاسو د ریاکارۍ نه بچ کی هغه یو پیرو هغه مرید ورته ویل چې ما خوب لیدلی دی هغه ورته ویل څه خوب دې لیدلی دی وایي داسې خوب مې ولیده چې زه اینمه تا په خوب کې چې ستا درې ګوتو نه ګبین نه وځي او ګبین ترې راروان شوی دی او وایي زه دا خپلې ګوتې اینمه چې زما د ګوتو نه ګندګي راوځي پیرو ته ویل له در یاکارۍ د پاره مجلس کې ناستې وایي او مونږ دې درجې ته اوس رسېدلی یو چې زمونږ د ګوتو نه ګبین نه وځي خامخا ته به خود خوب نه یې نو څه وړو کې سړی خو نه یم وایي نه پیر صاحب لږ انتظار وکړه خوب لا پوره شوی نه دی وایي خوب کې مې داسې ولیدل چې ستا د ګوتو نه ګبین نه وځي هغه زه څټم او زما د دې نه ګندګي راوځي هغه ته څټي نو پیر چیرې بیا لږ بې مزې شو الذین هم یراؤون الله تعالی وایي چې ځان خودنه کوي په خپلو اعمالو باندې ويمنعون الماعون او منکی د پیدی چیز لره منکی د پیدی چیز لره دا بل صفت دی دغه امام قرطبی رحمت الله علی د یمنعون الماعون دور اسمانی ذکر کړی دی خو ټول تفصیل او وضاحت نشو کولای خو مختصره خبره ده عائشه رضی الله تعالی عنها نه په دې روایت موجود دی مفسرین ذکر کړی دی و یمنعون الماعون دا تباو برباد چیرې هغه انسان دی چې د پیدی شیر د پکور کې شته دی ګاونډی لنه ورکی بل مسلمان لنه ورکی اسې مثال دغه مختصره ور دی سکر گاونډی راغی چې ما کړه ماچس ډبې نشته رې ماچس را ختم شوی دی رایکا دا وایي درې شی دا اوس یو هم نه لري تاسو په مخه یو را رواني بل را رواني نه داسې مه کوه دغسې انسان د الله تعالی ډېر بدې شي داسې کار کوي دغسې اوبه دي څوک دنه اوبه غواړي اوبه لنه ورکې کور کې تبر دی د بل گاونډي تبر نشته رې مالګره نه غواړي ګیلاس دنه اوبه غواړي د اوبو یا مالګره نه غواړي یا بل شی معمولي شی دی خدا هغه د پیدې شی د هغه پیکار کیږي الله تعالی وایي مې منه کوه دا د بيدین انسان عمل دی او دا د بيدین انسان صفت دی ويمنعون الماعون او منه کوي دا هغه الماعون هغه شی د پیدې دغه سی علماو لیکل دي مراد درې نه زکات دی نو دغه سی علماو لیکل دي الفاظ عام دي ويمنعون الماعون یو عالم دی هغه د الله تعالی په کتاب باندې پويږي جمعه تعالی او طويل چې مونږ ته یو دوه آیاتونه ترجمه کړه دا وایي ته مدرسې کې مې موځي وزګار نه یم کړه زکوی از دای کی کنه مې زکوی و یمنعون الماعون طالب العلم راشی و ما ته دایو کتاب وای زی یار خپل کار کوي زری تنه مزګا و یمنعون الماعون دا ټول پرې کې داخلي مال دنه سکو غاړي روپۍ سرهشته دي او یخو دي غټي دی ول ورکړې دي د مؤمن مسلمان ضرورت دی تا ته وای چې یو میاش باد خو دی کې یو مشکل هم شته کنه نو چاله چې ورکه غریب په خوا باندې ناراضي نو دی بعض مسلمانانو هغه کې ګنام نشته کنه بس بیا چې کله د مجلس نه دیوزی وای په سټ کې مې واه او استر افسي ګرځي نو چې دسی وای نو بیا به خامہ خاغه چل کوي و یمنعون الماعون او منه کوي دا د غپېدی چیزونه الله اکبر دا الله اکبر مې ته وای چې شمه مثلا یو ریدلی نو مخکې مونږ ذکر کړل د سوره الزحانه په دې خو باندې حدیث مرفوع شته دی په واره کې امام قرطبی او امام ابن کثیر رحمت الله علیه نبی علیہ السلام به د هر سورت نو ورستو الله اکبر وای او جو روایت کرا غلی دی نبی صلی الله علیه وسلم په امر کاو دا اخیره پورې چې کوم سورتونه وای نو الله اکبر سره وای اخیر الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانصر ان شانئک هو الابتر سورۃ الکوثر دا مکی صورت تے نازل شوے دے ورستو دا صورت العادیات او مکی دا صورت التکاثرنا. ترتیب قرآنی کی یو سلتم نمبر صورت دے او ترتیب نزولی کی پن لسم نمبر صورت دے. رب دری صورت دا ما قبل سردارے مکی صورتون کی دا قرآن کریم مخالفت کون کی آغا اللہ تعالیٰ جی کرکلل نو دی صورت کی اللہ تعالیٰ اس تیزی ذکر کئی پا دعوت دا قرآن کریم ماننے کتا سو دا غواڑے چی کامیاب شئی نو دا اللہ تعالیٰ دا دین دعوت کوئی دا اللہ تعالیٰ دا کتاب دعوت کوئی کامیاب بشئی. دعوت دا صورت دا دری امور دا فارا دا مغلوبیت دا دشمن کتا دا غواڑے چی دا غالب شما دشمن می تاباشی دان کدا کارونا پیدا کئی. انا اعطوینا کل کوثر یقینا در کردے منگا تا تا دا دی روپے دو والا چیز خیر کثیر یعنی دا دی روپے دو والا چیز. پس ولی لربی کانو منز خاص کوا دا خپل رب دا پارا وان خان او قربانی کوا دا اللہ تعالی دا پارا عبادت بدنی او عبادت مالی دا اللہ تعالی دا پارا خاص کا. ابن قیم رحمت اللہ علیہ پا بدائع التفسیر کی دیر بہترین وضاحت ذکر کردے پر دی صورت کی آغا کتلے شی انا اعطوینا کل کوثر دا کوثر څه شی دی. نو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دی فوارہ کی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت ذکر کرے دے وہی کوثر آغا خیر دے کہ اللہ تعالیٰ بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تور کئی ورکڑے دے. نو یا ظاہری شیتی مراد دے او یا باطنی مراد دے. یو دے دین اسلام دام خیر کثیر دے قرآن کریم دے دام خیر کثیر دے او یا پا قیامت کی دا یو نہر دے حوض کوثر تی مراد دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے اللہ تعالیٰ و ما تا حوض کوثر را کیا نبی علیہ السلام با دی خپلو امتیانو لوبو ور کی او پاغی بانی دا سی دمر گلاسون دی دیر پشان دا ستور دا اسمان باندے او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویچی دا غی اوبا دا دا گبین نخوگی دی او دا غی اوبا دا دا پیو دا شودون آغسپینی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سوک چی دا غی نوبوس کی لم یزما ابدا نو په میدان محشر کې بیا ته گینشی دا معنی ده که کوچروستو بیا په جنت کې نور شته کنه نو هغه ځای کې په میدان محشر کې باندې ته کېږي وای څو خلک براشي زما خواله ورازي نو زما او دا غی په میان کې او پرده وشي. نبی علیہ السلام وای زبا الله تعالی ته هم چې دا خو زما مرګری دی دا زما امتیان دي الله تعالی بو توي تا ته پته نشته رې چې ستا د مرګ نورستو دیو په دین اسلام کې څه جوړ کړیو دا خو بدعتیان دي دا خو بریلیان دی دا خو پالتو خلق دی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا کوثر فبارک کی شپاڑ سقوال ذکر کری اخبل تفسیر کی اغا قتل شی نو دا غسی حسن بصری او عکرمن روایت دی وی کوثر چری دین مراد خیر کثیر یعنی قرآن کریم تی مراد دی مراد دینا نبوت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تی مراد دی اللہ تعالی وردا ورتل نو تاسو بوای چی دو خیرونه شول هم د دنیا خیر الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته ورکړی دی قران کریم او دغه سی نبوت دی نو په اخرت کې حوض کوثر دی یا غ نهر دی هغه الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته ورکړی دی. ډیره بهترین نقطه هم په سرین لیکلی ده د دوانو د یو بل سره ډیر مناسبت دی شا چې دنیا کې د خیر کثیر نه پیدا غیسته را نو قیامت کې ور خیر کثیر نه پیدا واخلی. دنیا کې خیر کثیر سره قران دی نو چا چې قران سره خپل تعلق جوړ کا نو الله تعالی بو د حوض کوثر بار کی په قیامت کې خیر کثیر هغه حوض کوثر دی او په دنیا کې خیر کثیر چې هغه قران کریم دی نو چا چې قران نو د نبی علیہ السلام د نبوت او د پیغمبرۍ نه پیدا واغستله نو قیامت کې ودا هغه حوض کوثر نه پیدا واخلي. دا دی ول سره مناسبت شو ان اعطینا کل کوثر یقینا درکړې دی مونږ تا تر خیر د خیر چیز ده پیدا چیز ده. پس صلی لربک ان منس خاص کر خپل رب د پاره وان فر او قربانی کوا. دا وسر الله تعالی آداب ذکر کئ د پاره د اهل قران. اهل قران لپکار د چ عبادت بدنی او عبادت مالی دا خاص کی د الله تعالی لپاره. وصلی لربک وانفر ان شانئک هو الابتر یقینا ست دشمن چې خاص هغه به خیر ده لنډې ده. مفسرین لیکلی دي دا ان شانئک هو الابتر دا نتیجه را ما قبل له هر کله چې الله تعالی تعالی خیر کثیر درک هر کله چې ته عبادت بنانی د الله د پاره خاص کی عبادت مالی د الله تعالی د پاره خاص کی نو الله تعالی و تعالی ډیر ستا دشمن به الله تعالی تبا کوي. ان نشان اکا یقینا ستا دشمن تفسیر جلالین معنا کړی دا ان مبغزه کا ستا سره یسوک بغز کوي ستا سره یسوک حسد کوي نو هغه تبا برباد دی هو الابتر اغا بخير دي او اغا تبا دي الله رب العالمين دي منغطة سورة تباين بچكي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. سورة الكافرون دا مكي سورة دي نازل شوه دي ورستو دا سورة الماعون او مخي دا سورة الفيلنا. ترتیب قرآنی کی یو سل نہم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی اتلسم نمبر سورت دے. دی سورت تا سورت الکافرون وی, دی سورت تا سورت المقشقش وی, دی سورت تا سورت البراءت وی, دی سورت تا سورت العبادت وی, دو سی دی سورت تا سورت الاخلاص ملے کی. ربط دی سورت تا ما قبل سردہ دے مخ کی سورت کی اللہ تعالی حال دا دشمن ذکر کر ان نشان یاکا هو الابتر. نو دی صورت کی اللہ تعالی ذکر کی دا دشمن نہ براءت طریقہ دا غین براءت وکي چې دشمن دی دے نو بیا سر بای کاټ وکا. دویم ربط ما قبل سردار مخکی اللہ تعالی وی چې بسل لربک وانحر نو دا توحید. نو که هر کله چې عقیدہ دا توحید دا نو دی صورت کی اللہ تعالی وی چې دا شرک نہ بای کاټ وکا دا مشرکان نہ بای کاټ وکا. علاوه دا د کلمی دو جزونه دی, یو براءت دی او یو تسلیم دی. نو لا الہ کی براءت دے کل چری لا الہ بانی کٹکڑے نہیں نو الا اللہ نہ جوڑے گی. نو مخ کی فصل لربک وانحر اغا توحید. نو دی سور دی صورت کے اللہ تعالی وچ بائی کاٹ مسرو کا بائی کاٹ کی وسر نہیں نو دا پخیر پکار نہ راضی. قل یا ایھا الکافرون قل تو اے پیغمبر ایھا الکافرون اے کافرانو لا اعبد بندگی جن کوما ما تعبدون دا چاچ بندگی کوی تاسو تاسو چیر چا بندگی کوئی نو زا داغی بندگی نکوما. لا اعبدو زا بندگی نکوم ما تعبدونا داغ چا چی تاسو بندگی کوئی ولا انتم عابدونا او نای تاسو عبادت بندگی کون کی ما اعبد دا حق چا چی زای بندگی کوم. تاسو چیر چا بندگی کوئی زا داغی عبادت نکوما او زا چیر چا عبادت کوم نو تاسو داغی بندگی نکوئی. ولا انا عابدون او زنی ما عبادت کون کی بندگی کون کی ما عبدتم. لیکن سوال لازی دا مخکم ذکر شو کنا ولا انتم عابدون ما اعبد دا تکرار دے تاس کتابون کی ویلی تکرار شنیع دے دسی وی خلق. نو تاس بدا غی جواب کئی یو جواب ذکر کرے دے تفسیر جلالین اغوی لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد دا فی الحال تی مراد دے. نو اسمانا دسی کوئی لا اعبد زا بندگی نکو ما وسا ما تعبدون دا غچا چی تاس بندگی کوئی ولا انتم عابدون او نی تاسو عبادت کون کی وس ما اعبدو دا آغا چا چیزای بندگی کوما. ولا انا عابدون او زنی ما عبادت کون کے پا استقبال کراتون کی زمانہ کی ما عبدتم دا آغا چا چی تاسو بندگی کوئی ولا انتم عابدون او نی تاسو عبادت کون کی ما عبد پراتون کی زمانہ کی دا آغا چا چیزای بندگی کوما. نمخ کی زمانہ دا ماضی دا او دی کی زمانہ دا حال مراد دا. دویم فرق مپسرین بیان کرے دے دا مخ کی ذکر شوے دے لا اعبد ما تعبدون دے دے کی دا ما او دا ما دے دو دے کی دا ذکر شوی دی دا پا مانا دا من سر دے ترجمم تاست ما دا قوق للا لا اعبدو دا بندگی نکم ما تعبدونا دا غچا چی تاسو بندگی کوئی ولا انتم عابدونا او نی تاسو بندگی کون کی ما اعبد دا غچا چی دای بندگی کوم. او پا دے دویم دے کی دا ما دا کی پیتو طریقی دا پار دے نمانو دس کوئی ولا انا عابدون او زنی ما عبادت کون کی ما عبدتم پا غ طریقه بانی چی تاسو بندگی کوئی ستاسو دا عبادت چی کم طریقہ دا نو اللہ تعالیٰ دا پیغمبر او تواجی دا پاغ طریقہ من عبادت نکو ولا انتم عابدون او نئی تاسو عبادت کون کی ما اعبدو پاغ طریقہ من چیزای عبادت کما. نو هم دا معبودان جدا جدا دی او هم دا عبادت طریقہ جدا جدا دا او یادا چی وسا او دا زمانہ استقبال سر تعلق ساتی. نور اقوالم دا مپسیرین کشتر ہے لکم دینکم ولی دین ستاسو را پارا دین ستاسو دے چا دین دا شرک دے ولی دین او زما را پارا دین زما دے چا دین اسلام دے لکم دینکم ولی دین. تفسیر جلالین مانا کرے دے لکم دینکم یعنی دین شرک ولی دین دین الاسلام زما را پارا دین دے چا دین دے اسلام دے زما دا قانون او دا نظام کتاب دا غرے قرآن کریم او ستاسو را پارا خپل دین دے چا غصر دین دا شرک دے دین دا شرک دے. نن سبا کی یو دا اللہ تعالی دین دے چا غا قرآن و حدیث دی او دویم چرے دا طاغوتیانو دین دے چاگی تا جمہوریت تولے کی لکم دین و کم ولی دین. ابن قیم رحمت اللہ علی پا بدائع و تفسیر کی دیر بہترین خبر دی آیات پا تفصیل کی ذکر کردی دی لکم دینکم ولی دین ساسر پار دین ساسر لکم دینکم ساسر پار دین ساسر چغر شرک دین دے ولی دین او زمار پار زمار دین دے چغر دین اسلام دے اللہ تعالی دی مونگا تاس پر خپل دین اسلام مانی ٹنگ پاتی کی طول دنیا جمہوریت دا طول دنیا رالاندی کری دا او دین اسلام دا اللہ تعالی قانون و دا اللہ تعالی نظام اغا نشترے او دا طول دنیا کافران اغا چی خلاف دی دین اسلام خلاف دی نو کلک مقابلہ بکول پکاری لکم دین و کم ولی دین دیو پا خپل دین چاگا دین دا ابلیس تے پاگے بانے خوشحال دی او منگ دا اللہ تعالی پا دین مانے خوشحال دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا سورة النصر دا مدنی سورت دے نازل شوی دے ورستو دا سورة توبی ورستو ردینا مستقل سورت تیرین دے راغلے دی سورت تا سورت التوضیع ولے کی گی ترتیبی نزولی کی دا یو سل سوار لسم نمبر سورت دے مخی وطقو یومن ترجعون فیه الاللہ دا غیب تفسیر کی منگویلیو دا قرآن کریم دا نزول پا اعتبار سرا آخرانی آیات وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ اغا آیاتو اغزی که منگا حدیث ویلیو او دا سورت پا اعتبار سرا چه آخری سورت نازل شوی دی نو اغدا سورت دی دا دین ورستو دا قرآن کریم آیاتون نازل شوی دی خلیکن مستقل سورت دا دین ورستو ندی نازل شوی ربط داری سورت دا من قبل سرا دا دی مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ امر ذکر کا پبراہت دا مشرکان بن مشرکان نظان بچ گئے نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ بشارت ذکر کئی براہت کا ان کتا چھے عقیدہ دی دا بائی کاٹ ہوا اللہ تعالیٰ تو بشارت ذکر کئی دویم ربط دا ماں قول سردہ دے مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ براہت ذکر کا نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ دا غی علت بیانی علت دا دے چھے دا اللہ تعالیٰ دین غالب دے دا مشرکان دین چھے اغا مغلوب دے اغا ختمی گی دا زمونږ استاد ایمان دی مشرکان به الله غرکیا د مشرکانو دا دین دا ډیموکراسيانی دار څخه ختميږي مهدی علیه رضوان تعالی راسانیږي اگر روان دی ان شاء الله او دغه سی عیسی علیه السلام تعالی رحم وریږي د وی ورځې نه بلی ورځې ته دا په دنیا باندې مجاهدین عام کیږي الله تعالی مجاهدین ته فتح او فتوحات ورکیا غنیمتونه ورکی الله تعالی زیاتی نو رب ته ما قبر سره دا دی مخکې الله تعالی دری مشرکان نوای کاټ وکي نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ دا غی علت ذکر کئی علت دا دے دا خوڑیر پالتو خلق دے دین ام پالتو دے او ستاسو دین چرے تاسو خا خلق کی مسلمانانو دین ام خیست دے نو ذکر دا غی نبائی کاٹو کئی داو دا صورت دا بشارت کی دنیا ویا دو نمون دا اللہ تعالیٰ ذکر شیدی اللہ او رب ازا جا نصر اللہ کری چراغ مدد دا اللہ تعالیٰ والفتح و پتح راغ للا گٹا ورائیت الناس او تین خلق درا دا جا په معنا د یجی وسره دی مخکې تاسو ته ما بار بار ویلی دی په قران کریم کې په ډیرو ځینو کې دا ماضی استعمال شوی د په معنا د مضارع سره خو لیکنه دا ماضی نه تعبیر په د مضارع نه تعبیر په ماضی سره ولې کیږي د تیقن او د یقین د پاره کیږي لکه یو کار په تیر شوی زمانه کې شوی دی نو هغه یقیني دی کنه چې دا شوی دی نو الله تعالی زیات در قیامت حالات هم ټول ذکر کړی دی په صغیر ماضی سره دا قیامت د سراتون کې رہے گوئے کہ دا مخ کی واقع شوی دی جستاس بے سیقینو کہے ازا جا نصر اللہ کل چراغ مدد دا اللہ تعالی والفتح و گٹ راغ للا فتح راغ للا و رائیت الناس و تین خلق لرا سید خلون فی دین اللہ چاگا داخلی گی پا دین دا اللہ تعالی کی افاجن ڈلی ڈلی نصر اللہ والفتح دیر پر قرآن پا سیرین ذکر کری دی یو پر اقدار ام پا سیرین وی دا نصرت نمرات چرے اسباب تیارا ول دی مکان دے اسلحی دی ملگری دی دا تی مراد دے او دا پتح نا مراد بیا غلبہ دا پا دشمن باندے نو اول چی دے دا پتح او دا غلبی دا پارا اسباب تیر اول پکار دی دا غیر پارا زیک قتل پکار دی اول دا ہجرت تے گورا دا غیر پارا سامانون او اسلحی تیر اول نو دا غیر پارا ملگری تیر اول نو دا غیر نورس تو بیا پتح دا اللہ تعالی ورطا بیا غلبہ در کئی نو دا نصرت نا مراد اغا ملگری تیر اول اسلحی تیر اول او مکان تیر اول مراد دی او دا فتح نا مراد بیا غلبه دا پا دشمن باننی نورم دیر شی پر کنم پسی نوی کر کردی یدخلون فی دین اللہ داخلی گی و خلق پا دین دا اللہ تعالی کی افاجن ڈلی ڈلی پسبح بحمد ربی کا نو پاکی بیانوا دا درین بشارت نو پاکی بیانوا دا سره د استاینې دربستانه واستغفره بخنه غوړ د الله تعالی نه انه کان توابا یقینا د الله تعالی توبه قبلون کړي د الله تعالی توبه قبلون کړي. کله چې فتوحات راشي نو په هغه وخت کې بیا د الله تعالی تسبیحات ډیر وایي. ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا. مفسرین لیکلی دي دا اذا جاء نصر الله دا اذا ده. نو دا اذا ده فارو جواب گوره. مفسرین وی کله چې د الله تعالی دین غالب شو د الله تعالی د طرف نه فتوحات راغلل نو په ذالک اجل وکا در دره پر جزا ده. د دیو جنا په حدیث کې راغلی دي امام بخاری غ روایت ذکر کړی ده. دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت ده. عمر رضی اللہ تعالی عنہ دو صحابہ کرامنا دا دی صورت مبارک کی تپوس وکاوے دی صورت سے مقصد دے. نو بعض صحابہ کرام وی چی یار منگتا علم نشترے دی سے مطلب دے. نو بعض صحابہ کرام وی چی پدی صورت کی اللہ تعالی امر کرے دے پا تسبیح باننے. بعض صحابہ کرام وی چی ردی صورت مطلب دار چی استغفار دیر وائے چا یو خبر اوکلالا چا بلا خبر اوکلالا. دیر صحابہ کرام غلی شوال وی اللہ تعالی تر دی علم دے. عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ویل ما تردی دا معلوم دے ما تا نمبر را کی زیبیم. عمر رضی اللہ تعالی عنہو تو اس مطلب دے دی صورت وی فدی کی اخبار دا اجل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ولی نبی علیہ السلام چی اللہ تعالی رسول پار را لے گلے ہو اگا پورا شور دین اسلام پورا شو نو اس دا اللہ تعالی پیغمبر دیر تکالی برداش کل پرید چوس پا آرام شی وی اللہ تعالی تو چی امداد را غی پتوحات را غلل نو کله چې مرگ ته نږدې نو تسبیحات ډیر وایه استغفار ډیر وایه بس تر دنیا نه رخصت کیږي. عمر رضی الله تعالی عنہ عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما ته ویل وای الله زما په لکم دا خبره چوریو چې په دې صورت کې الله تعالی اشاره کړی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرگ ته نبی علیہ السلام د دنیا نه رخصت کیږي. نو کله چې رخصت کیږي نو تیارې پکار دی دا غیر پار ډیر ستړی شولې پیغمبره. نو کله چې د الله تعالی دین غالب شو د دنیا نه زیات نو استغفار وایه او دغه سی تسبیحات الله تعالی ډیر وای فسبح بحمد ربک انو تسپاکی بیان او سره د ساين درفستانه واستغفره بخنه غوړ د الله تعالی نه انه کان توابا یقینا الله تعالی ډیر توبه قبل اون کړي. نبی علیہ السلام استغفار د تعبدی مخکې تقریبا د قران کې شل پنځه سل باندې تویل لاړ کم ځای کې چې د پیغمبر استغفار ذکر دی تعبدی تعبدی معنی دار چې لکه سرنګي مونږه مونږ کو دا د مونږ عبادت دینو دغه سی پیغمبر چې استغفار وای دا دغه عبادت دی. یا دویم تاسو ته ویل شی کله چې الله تعالی خپل پیغمبر ته وای چې ته استغفار وای نو د استغفار نو مراد چې دی انه لا یغان علی قلبی هغه ته مراد ده. د انبیاء علی السلام په لونو باندې به وساړو بی راتله کله چې دا بی دینی زیات شي یو حق پرس عالمی هغه ډیر زیات پریشان کیږي او زړه ډیر زیات خفای. نبی علی السلام ویل انه لا یغان علی قلبی زما پر دې لبانې ساړو بیره شي پریشان شم نو یا او یا کرتا یا سل کرتا استغفار ویم الله تعالی می خکی. نو دا زمونږ استاد د پاره علاج دی چې چا د ډېر خپشي او پریشان شي کله نو او د سو کوي په خشان باندې به او دوره کته مونږ کوي بیا او یا کرتا یا سل کرتا استغفار وای الله تعالی بم د زنون خفګان ختم کی. الله تعالی د ټولو مسلمانانو د زنون خفګانونه ختم کی واستغفرو. یا بل تاسو تماویل چې کله قرآن کریم تاسو ګورئ او الله تعالی یو پیغمبر ته ویلی چې استغفار وای نو تاسو مخې ته شاته وګورئ یو ترکی اولا کار بشوي ترکی اولا پیغمبر یو اجتهاد کړی دی مثال په تور باندې نو هغه په هغه اجتهاد کې خطا شوی دی. اجتهاد کې چې پیغمبر خطا شي بیا مت الله تعالی اجر ورکوي. نو ترکی اولا مخکې تاسو ته ویلی شوی چې حسنات الابرار سیئات المقربین معمولی خلاف اولا کار چې دی د الله تعالی پیغمبر ته ډیر بد ښکاری چې دا ما څه وکړل نو په هغې باندې استغفار غواړي واستغفره بخنه غواړ د الله تعالی نه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څوک استغفار زیاتوي الله تعالی به پریشانۍ ختمی کی او الله تعالی به رزق پراخه کی. مخکې دا حدیث بار بار ویلی شوی دی. صحابي وایي موږ به د نبی علیه السلام استغفار په یو مجلس کې سبه سل کړه ته د دینه زیات کله کم نبی علیه السلام په یو مجلس کې دومره استغفار وای. استغفار کې ډېرې پیدې دي. عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو ځل سوکړه وا صرف استغفار وای خلکو ته ویل چې تا خو استسقا و نکړه و ما هغه دعا وغوښتله چې هغه بیخیده دغه لپاره د باران لپاره یو بهترین نږدې سبب دی. ما په هغې باندې وغوښتله الله تعالی نه باران هغه سره استغفار دی. تاسو ته ما واقعه ویلې وه حسن رضی الله تعالی عنہ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو سیو نو هغه د معاویه رضی الله تعالی عنه سره په وفد کې راغلی، د معاویه رضی الله تعالی عنه خوا ته په وفد کې راغلی. علامه نصفی رحمت الله علیه تفسیر مدارک کې هغه واقعه لیکلی ده. نو د معاویه رضی الله تعالی عنه په باډی ګاډانو کې یو کس و، کله چې حسن رضی الله تعالی عنه رخصتېده نو هغه ورته ویل وای زه ډېر زیات مالدار یم خو ماته الله تعالی اولاد نه دی راکړی، ښځه مې هم شته دی، ماته داسې یو وظیفه وښایه چې هغه زه کوم او ماته الله تعالی بچی راکړي. حسن رضی الله تعالی عنه ورته ویل استغفار ډېر زیات وایه. کله چې حسن رضی الله تعالی عنه راغی نو بیا الله تعالی هغه سړي له زامن ورکړل، لس زامنو له الله تعالی ورکړله، او هغه به د یوې ورځې اووه سوه کره ته به استغفار وایه، اووه سوه کره ته. بیا حسن رضی الله تعالی عنه ته چا ویل چې دا وظیفه ته رقم دی نه ویلله، وی دا مې د قرآن کریم نه ورته ویلله، وی قرآن کې کوم ذکر راغلی دي. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا ما لکم لا ترجون لله وقارا. دا د باران د غوښتلو ذریعه ده، دا د بچو د غوښتلو ذریعه ده، استغفار چې ډېر وایي. فسبح نو پاکی بیانوا بحمد ربک سره د ستاینې د ربستانه، واستغفره بخنه غوړ د الله تعالی نه، انه کان توابا یقینا دغه الله تعالی توبه قبلونکی دی، توبه قبلونکی دی. کله چې په حدیث کې راغلی دی، صحیح حدیث دی، کله چې دا سورت نازل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به بیا په مانځه کې په رکوع کې او په سجده کې دا دعا لوستله، سبحانک اللهم ربنا وبحمدک اللهم اغفر لي. نبی علیہ السلام به دا ډیره ویل، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي انه كان توابا يقينا دغ الله تعالى توبه قبل ان كره ډیر ډیر توبه قبل ان كره. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. سوره اللهب دا مکی سورت ته نازل شوی دی ورستو د سورۃ الفاتحه او مخکې د سورۃ التکویر نه. ترتیب قرآنی کې یو سلی ولسم نمبر سورت دی، او ترتیب نزولی کې شپږم نمبر سورت دی. عرب درې سورت د ماقبل سره ده. مخکې الله تعالی بشارت ذکر کړې مخکې سورت کې، نو دی صورت کې الله تعالی ذکر کوي تخویف. تاسو ته ما ویلی د قران کریم کې تاسو وګورئ عموما اول توحید ذکر شي، اول بشارت ذکر شي، نو بیا تخویف ذکر کیږي. اول تخویف ذکر شي نو بیا بشارت ذکر کیږي. دویم ربط د ماقبل سره دا دی، مخ کې صورت کې الله تعالی امر به تسبیح او استغفار ذکر کا، استغفار ډیر وایي، تسبیحات د الله تعالی ډیر وایي. نو دی صورت کې الله تعالی دا غي نتیجه ذکر کوي، کله چې استغفار ډیر وایا الله تعالی بری دشمن تباہ کی، الله تعالی دې زمونږ استادو دشمنان ټول تباہ کی، الله دې د دین اسلام دشمنان ټول تباہ کی. استغفار وایي، تسبیحات وایي چې الله تعالی دشمنان تباہ کی. داود سورت دا تخفیف دنیوی او تخفیف اخروی. تبت یدا ابی لهب و تب، تبت یدا هلاک شو دوان لاسونه د ابو لهب و تب او تباہ شو ټول هلاک شو. ما اغنى عنه ماله، پیدا ور نکراغه ته مال دغه و ما کسب او هغه سو جا غټلیو. تبت یدا تباب لیکيږي په معنا د قطع سره، تباب راضي په معنا د هلاکت سره، دغه سي تباب راضي په معنا د خسران سره. الله تعالی وی تاوانی شو، تباب برباد شو. سوق تباب برباد شو ابو لهب، ابو لهب سوق دی د نبی علیہ السلام خپل نسبی تر دی. ما اغنى عنه ماله وما کسب، پیدا ورنکلاغه ته مال دغه و ما کسب او هغه څه چې هغه ګټلی و. تبت یدا دواړه لاسونه هم تباه شوله، و تب او ټول هم تباه شو. مفسرینو ذکر کړی دي د طارق المحاربي روایت ذکر کړی دی علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې، دغسې امام قرطبی رحمت الله علیه هغه روایت ذکر کړی دی. خلاصه د هغې ته وایمه، روایت داسې دی، طارق المحاربی وی زه د ذوالمجاز په بازار کې وم، وی یو سړی و د هغې نو عمر انسان و، نوجوان هلک و، هغه روان دی خلکو ته دا خبره کوله لا اله الا الله تفلحو، لا اله الا الله وایه کامیاب بشئ. وای شاته هغه بس بل یو سړی ور روان دی او په کانو باندې ولی وای ما ولی د چداغي په پوند باندې دا وینې ښکته وایدلې. طارق المحاربی وای ما ته پوس وکړه چې دا سړی څوک دی. وای ما ته ویل خلکو راته ویل چې دا مخ کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او دا شاته چې وسور بسې دی نو دای ملعون تر دی ابو لهب داغه دی. ابو لهب شاته اور بسې دی په نبی علیہ السلام پسې. مختلف روایت راغلی دی چې د نبی علیہ السلام په باره کې ویل ایها الناس لا تقبلوا قوله وای دا دا وینا من قبل وای نو کله وای دس ویل انه کذاب وای دا چیرې دروغجن دی وای دا خبره مو مانی دا دروغجن دی. نو بلې روایت کې راغلی دی مسند احمد کې وای انه صحابی نو کله ویل انه کذاب وای دا خپل د پلار او د نیکه طریقه پرې خره دا خبره مو مانی. ابو لهب دا خبره کوله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ډیر تکالیف میلاو شوې په دین باندې. په صحیحینو کې روایت راغلی دی امام بخاری امام مسلم هغه روایت ذکر کړی دی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کې هغه روایت ذکر شوی دی. وای کله چې دا آیات نازل شو وهان دی راشیره تکل اقربین خپلوانو ته یاره ورکا د الله تعالی دین چې بیانې نو اول بل خپلوان نه شروع کې. وای کله چې دا آیات نازل شو نو نبی صلی الله علیه وسلم د صفا غر ته وختو صفا غونډۍ ته وختو. په هغه وخت کې کله به چې یو مشکلو او یو دشمن به یې حمله کولی اسنو خلک به یو لوړ ځای ته ختو. دا وخت خو نو چې دي کې مخابري دي او دغسې مواصلتي نظام چې دا برابر دی نو په غر په څوکه باندې به یو سړی آواز وکړه یا صباحا یا صباحا دعوت به وکړه. دا د خطري یو لفظ و چې خلکو راجمع شي شابه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آواز وکا د صفا په غونډۍ باندې یا اے بنی پہرا اے بنی عدی د قریش او د یو یو خاندان نوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام واغسته پیرا شي راجمع شي. په حدیث کې راغلی دي چې څوک په خپل تل شو نو هغه منډه کړل ځان ورساو او څوک چې په خپل نه شو تل نو هغه خپل قاصد ولېګا ویلار سي چې چل شوی دی. کله چې د قریش او د ټول خلک راجمع شول نو پاغی کی ابو لہب امراغه قریش امراغلل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تویل وی خلکو زتا است خبر کوم ک زتا است ویم چر دی غر نه اخو دشمن نه روان دی نو تاسو زما تایید کوی کنه زما تکذیب کوی تاسو به زما خبر منی کنه ز دروغ جنیم ک درشتونه نو ټول مشرکان تو ویل جربنا علیک مرارا ما وجدنا ک الا صادقا تا ونی مونږ ډیری تجربه کړلی تا چر دروغ نه دی ویل ته خو امین سره ایت امانتداری او تڑی رشتو نے سڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اے زما قاما وی لا الہ الا اللہ وی دا دنیا و دا آخرت کامیابی دستاسو دا عذاب دا جہنم نوبت شئی دا دنیا دا عذاب نوبت شئی دا نور خو یو سویل بل سویل خو ابو لہب چیر نبی علیہ السلام ترو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تب بل لکا سائر اليوم علیہ دا جماعتنا وی تباشی ردیر پار دیر جمع کرو استا بل خبر چیر دشتر کنشتر سار نه ګوري ماخام نه ګوري بل ورځ نه ګوري ډیر پر دې مونږ راجمع کړی چې مونږ الله تعالی ومنو. او بیا یې کاڼی راواغیستل نبی صلی الله علیه وسلم په هغه باندې ویشته. الله تعالی دې آیات کې دا ذکر کړی دا ابو لهب ذکر کړی چې هغه الله تعالی تباه کړ. په روایت کې راغلی دی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی وای وکانه من اشد الناس علیه عمه ابو لهب و امراته ام جمیل. دا نبی علیہ السلام په دشمنانو کې د ټوره نه بدترین دشمنان هغه څه خپل تره او خپل تنده دا ډېر سخت دشمنانو. د دیو جنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لقد وزیت فی الله وما یؤذى احد. دا الله په دین کې چې ما ته کم تکالیف را رسیدلې دا بل چا تند رسیدلې دا الله تعالی په دین کې دومره تکالیف برداشت کړی دي. امام ترمذی هغه روایت ذکر کړی دی. علماء لیکلي دي علماء د سیرت یو ځل د مکی مشرکانو نبی صلی الله علیه وسلم ته کمین نیولې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعات ته وته. کله چې نبی علیہ السلام د کور نه ووته په وسبو علیه وسبه رجل واحد فاحاط به په نبی علیہ السلام باندې په یو ځای باندې اچانک چاپه ولګوله او نبی علیہ السلام یې راونیو. د نبی علیہ السلام سره ډیر زیات وهل ټکول وکړه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د کور نه راووته ورغه خلک دې ککړل یو طرف ته بل طرف ته کړل وی اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله. ته دې سړی بل څه ګناه خو نشته. خدا ګناه د تاسو ته وښ د الله تعالی دین ومني نو لې نه مني. بیا په دی باندې دومره وهی دومره وجنې په دی باندې ټکوي په دی باندې علماء د سیرت دی کلی دی او بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه په دغه ورځ باندې کور ته واپس شو او د مخ د تنبیه ټوله ورانی شوې په دی باندې دا وینې خطبه ایدلې سیرت دا ابن هشام چې هغه روایت ذکر کړی دی نو ابو لهب د نبی علیہ السلام سره ډیره زیاته سخته دښمنی کوله پدې دین باندې ډیر سختۍ برداشت شوې دي نن چې مونږ او تاسو پدې په کولا او په صفا پیزا کې د الله تعالی دین ته ناس یو دی باندې ډیر قربانۍ ورکړل شوې دي نبی علیہ السلام د مکی نه لاړ وې توایب ته ولاړ شم وې کېدې چې څوک مرده کې خبره ومني مخکې دا غیر روایت ذکر شوې دي کله چې نبی علیہ السلام توایب ته ورسېدل د درې ورونه هغه خلکو ډیر په نیکۍ باندې ادول وې انساني سلوک پای کې ډیر دی نو نبی علیہ السلام سره ډیر بد سلوک وکړه او نبی علیہ السلام ته ویل او خرج من بلدنا یا محمد اے محمد اعظم کلی ته ویل راغلی زمونږ د کلی نه زه وای شاړه نبی علیہ السلام د نبی علیہ السلام سره دا ډیر جاتو په دښمنۍ کې سخو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ او امام قرطبی دا آیات په تفسیر کې داغه عتبه ابن ابو لهب هغه واقع هم ذکر کړی دا داغه مختصر دته هم لنډی زته هم داغه تنگی گئی میں انشاءاللہ ختمی دوار دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ السلام لور دا سراوا دا زوی سراوا رتبہ دا آغی نمو شام تا ارادہ اکلا لیکی شام تلار شم دا تجارت دا پارا مخ کی منگا ویل چی مشرکین عرب او بیا خصوصا قریش دا دیر غٹ تاجران خلکو نو شام تا تلل دا تجارت دا پارا نو اول ودا سی به حکم چی ورشم دا نبی علیہ السلام به خفه کما داغه نه ورستو بیا لار شمه علماء د سیرت او مفسرین لیکلی دي دا نبی صلی الله علیه وسلم خواته ورغه او نبی علیہ السلام ته یو خوته دا خبره وکړه وستا لور ته زما ضرورت نشته ری خپل لور دی راواله او په حدیث کې راغلی دي ثم تفلا فی وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام نه چې رخصتی ده په نبی علیہ السلام په مخې لاړې ورته کړلې او ستا سره زما ډېره دښمني ده دا یې د ترز وی هم دی او نبی علیہ السلام یې سخر هم دی ستا لور هم زما نه ده په کار لور دې واخله ستا لور ته زما ضرورت نشته دی او دویم په نبی علیہ السلام باندې بیا لاړې ورته کړلې او روان شو نبی علیہ السلام د خوانه دا ډېر درد دی دا ډېر غم یې کله چې دې درد او غم ووهه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زړه اخلاص خیری وکړی وی اللهم سلط علیه کلبا من کلابک الله د خپل سپونه بیا سپې مقرر کړ الله ډیر صبر نو توک دورې طلاق کړل دا دور د طلاق کول نو ورستو بیا د نبی علیہ السلام په مخ باندې لاړې توکل وی الله ته په خپل سپه مقرر کړ شام تر روان دی پلار یو توي سدي وکړل ابو لهب ته وای وی دا چې سم سره وکړل چې یاد به وساتي وی سدي وکړل وی لور مې ول پرې خودله و نور دی سوک للی پا دی مخمو للاڑی مرتوک للی و زویا کار خودی خوک خواغت سو ویلل کنا و پلار دوسی او ٹکی وای چی اللهم سلیت علیه کلبا من کلابا کدا ٹکی ویللی و بچی آوی دشمنی و سر پخپل زیبانی دا دشمنی با سر کو و داورارمی چی سو وی آغا بیا کی گیو ما و زان ساتا و زان احتیاط تی دیر جاتو کا قافله چکل روانې دله ابو لهب هغه ته ډیر دی توصیه وکړه ودا زما ډیر خزوې ده غټ کافر دی ده په کله چې تاسو پڑھاوه چوي دی باندې به احتیاط کوي زما وراره دي تخیری کړی دي یو ځای کې پڑھاوه چاو کله چې پڑھاوه چاو نو ابو لهب دا خلوی سردار او لوی ملک وو دغه خبره کړی و قافله والو ته اول یې چره د اوخانو نه بارونه لري کړل هغه کې خودل دغې نه شاته بیا اوخان سملول او دا کم سامانونه چیو دا بارونه نو دا دا ابو لهب دا زوی عتبه دا ایرا وستو پا دیوانی دا پاس سملا وچی دی تو سوک نقصانو درسی پا مینز کی دا مظلوم زلو دا دردی دلی زلو خیره وی اللہ تعالی یو شرم مسلط که بده بانده شرم خ اللہ تعالی پیدا کراغه دا هر چا خلوی بویا ولا ورو رسید عتبه یونی و بسمی بسمی که پوٹی پوٹی که پاگزه که اللہم سلط علیه کلب من کلابک اللہ تعالی تبا ورباد که اغم تبا شو او اللہ تعالی اغپلارم تبا که تبت یاد آبی لحبین حلاک شو دوان لاسون دا ابو لحب و تبا و تبا شو پاگ لاسونو چه نبی علیہ السلامی پاگی من اشتلیو اغا لاسونا چه نبی علیہ السلام منی گزار کرو پاگی بندی اغا تبا شو و تبا و دا طول بدن تبا شو ما اغنا عنه مالوهو پیدا ورنکلا اغا تا مال داغا و ما کسب او اغا سا چه اغا گتلیو دا مال نمرات تیرے اغا مال دا چه اغا تا پاتی شویو دا مور او پلار دا تفا میراس کی جی کم پاتی شویو اغا مال و ما کسب او کم مال چه دا گتلیو دوی مانا علماء ذکر کردی دا دا ما کسب نمرات چه ری اولاد دے حدیث تا بداود کر اغلی دی وی ولد دا انسان کسب دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی اللہ تعالی وی اغا مالو تم پیداوار نکللا او اغا اولاد متویہ پیداوار نکللا دو سی علماء لکری دی ما کسب کی پدی کی مقصود چی ری اغا وجاہت دے داغی تابیداران دی داغی ملگری دی دو سی تجارت دے اغیو تا پیداوار نکللا دو سی علماء لکری دی کله چې نبی صلی الله علیه وسلم پیدا شوه دا یو راو د دې یو راو په خوشحالي کې وین زده کړی و الله تعالی یو هغه د لهیز پیدا در نکړه مفسرین لیکلي دي واقعیا دا غي امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی دي وای دا الله تعالی څنګه تباک الله تعالی د سیتباک د بدر د واقعیا نو وو ورځې ورستو وو شپې ورستو په دبانې عدسه بیماری راغله عدا سوی لکی گی پارا بی کنن نکو تا اللہ تعالی پی ننکی راو خیجوالی پا کور کی یو سو ردی پروتو دری وردی پا کور کی پروتو بیا مردار شو مر شو او بدن دی رضی آتا بدبوی شو روک للا خپل اولاد دا غی خوالا نشو ورد دلی دا دی دا زامن چیونو آغی دا مکی دا بر طرف باند چیانو دا غرونو آغی تا سوال جواب کوی را شیدل دا کیو مردار شوی دا غرا کا گئی پا کور کی پورت دا خپوت والا پڑے واشا و رایخ کا ادا یو غټی کندی ته ورواچو د پاتې وکانی ورواچو لري پمړی نی باندې سانسار ک ما اغنا عنه ماله و ما کسب مفسرین دې دې کې لیکلی دی ډیر بهترین نقطه یو دا چې ابو لهب د خپل نوم نه خپل نوم د دې عبد العزا خدا غنوم یې ذکر نه دی ذکر شوی چې دا شرکی نوم د دې وجنه غن دې ذکر شوی قران کې الله تعالی شرکی نوم نه ذکر کړي دوی موجه علماء ذکر کړي چې په دې نوم باندې د ازیات مشهور او ابو لهب ته ولې ولې کېده زکه چې دا داسې سورو سور سنده وغټه دیو جمانه او ابو لهب ولې کې مفسرین لیکلی دي دې کې یو سوال له داغي جواب د نبی علیہ السلام په زندګۍ کې چې نبی علیہ السلام خلاف کړی د غډیر مشرکان داغي نوم نه ذکر شوی قرآنی کریم کې د ابو لهب ذکر د سره وجنه وشو ابو جهل خوم د نبی علیہ السلام ډیر خلاف کړی نور کافرانو ډیر خلاف کړی مبصرین لیکلی دی نه دی کی یو ډیر دقیق نقطې ته اشاره ده هغه دقیق نقطه دا چې داس یو سړی چې هغه قریشی دی داس یو سړی چې د نبی صلی الله علیه وسلم تر دی او داس سړی چې دغه مال هم زیات دی داس سړی چې خزم مالدار ده او داس سړی چې دغه خزم ملک د ملک جوړ ده او داس سړی چې دغه اولاد هم زیات دی د دې دی نوم ذکر کول ته کې مقصد نه لري د کم اوصاف چې دی هغه ته کې اشاره ده هر کله چې نبی علیہ السلام تر دی هر کله چې قریشی دی او هر کله چې خیسته سړی دی هر کله چې مالدار هم دی او بیا د هغې اولاد هم ډیر دی او خود هم د ملک لور ده خو کله چې دین دشمنی وکړه هغه الله تعالی تباه کړه دې ته پکې اشاره ده نو د دې نه به څوک بل د غټ خاندان سړی شي څوک پتې مالداره شي د هغه په شان ده کې غټ غټ زامن او د هغه په شان ده کې ښه ښځه د هغه په نیز باندې خو لیکن الله تعالی بیا هم تباه کړه ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلا نارن نظر دے چور نہ وزی بداغ ناشنا اورتا نارن ناشنا اور دے کنا نارن کی دانہ کیرا دا تنوین پ کیرا پار دا تعظیم او دا ډیر واری دا پار دے ناشنا واری دا پار دے هغه اور دی چې هغه زر کاله بل شوی دی نو سپین شو، سر شو، زر کاله بل شو نو سپین شو، زر کاله بل شو نو بیا تک تور شو، هغه اور دی کنه ذات لهب چې هغه لمبو والا دی. و امرات و حمالت الحطب او خزه د دور او چتون کی د خشاب کا فی جی دی ها حبل من مسد پاسټ دغه کی رسی د مم مسدین د پوسټ کو د کجرو سرنګی چی خاونه د الله تعالی د پیغمبر خلاف نو دغه سیدا خزه مردار هم د پیغمبر علی السلام خلاف دا نبی علی السلام فواره کی وړې ریبه خبرې کولې. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لیکری دی المطالب العالیه کی وای کله چې دا صورت نازل شونه د دې دا ابو لهب دا خزه راغله دا نبی صلی الله علیه وسلم خاطرات له ډیره غصه وا مزممن ابینا ودینه قلینا و امره عصینا دا چغه وهلی او بیا به دا خبره کوله وای تعیسه محمد دا خبره کوله تعیسه مزمم وای دا مزمم دی تباشی د پم پس خبری کړي. او بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا نبی علیہ السلام سره ناسته وای دا الله تعالی پیغمبر کندر پر د خزه بیا راغله وای اوس په بدر دی وای راځه چې پاسو تی نبی علیہ السلام می دا مان شری دله وای الله تعالی مردین پټ ساتي وای دا به اصل لګی دی غسی بیا د مجلس نو واپس شلو دا خبره وکړه وی قد علمت قریش و انی بنت سیدها دا ټول قریش په دی باندې گواډی چې زره زره دی قریش ور سردار لوري ما زره ملک لوري ما وی زره پیغمبر ته زکه دا خبره کوم چې زره ملک لوري ما او زه غټه خدای ما دې ته بل څه خبره نشي کولای زه ته خبره کوم و امرات و حمالت الحطب او خد دا غبارون کې او جتون کې لخشا کو فی جیدها حبل من مسد پسر داږي کې رسید من مسدین د پوسټ کو د کجورونه مپسرین ذکر کړی دي یا معنا مجازی مراد ده یا معنا حقیقی مراد ده. که معنا مجازی مراد شي نو بیا که معنا حقیقی مراد شي نو دو مطلب دي. یو قول مپسرین داره چی ابن زید هغه قول نقل کړی دی و د دین مراد داره چې نبی علیه السلام لارې ته به ازغی راوړل چې نبی علیه السلام پر ازغو باندې اور وخیږي. نبی علیه السلام به په تیاره کې ته جومات ته نو دی وته په لار کې ازغی غوړول دیر پار چې نبی علیہ السلام هغه ته پاغي باندې خپې کړي تکلیف ورسیږي نبی علیہ السلام ته. دویم قول لمبسرین دار چې نه معنا حقیقی مراد ده لیکن د دې آیت معنا مطلب ده. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ډیره بهترین خبره کړې ده وای کانت تعیر رسول الله صلی الله علیه وسلم په فقر وای دبا نبی علیہ السلام ته پیغور ورکاو په غریبۍ باندې چې ته ځان ته پیغمبر دی او یو روپۍ سره نشته لري غریب سړی خو دا سره د مالدارۍ نه مع کثرت مالها تحمل الحطب على ظهرها مالدار ودا خلیکن سخت شوم پړقه ډیره بخیله و ځان له خشاکه غستنه بلکې بخپل شابه نه بخشاک راوړ نو ومرات و حمالت الحطب مفسرین لیکلی دي یا خدا سی و چې یوره دي د غنو ګډه راغستره ده ازغو چې نبی علیہ السلام ته بلار کې اخواره کی او یا مالدار و خلیکن بیام لرګورت دله نو لرګورت تلی و خشاک ته پاره غرت تلی و ګډه براغسته پرې شابه نه او د سیمخه ته به راسی را وستله پر زنه باندې په لاس کې وراسی نیولا عام عادت کې د غسی خلق کې راسی را وری مخیته اگر راسی کې را اخلاص شو را دغه دین عمرې ته ون ختلوخ کته ورغختله الله تعالی مردار کله په دغه طریقه باندې و امرات و حمالت الحطب زم قول لم بسرین درې چې معنا مجازی مراد ده چې معنا مجازی مراد شنو بیا یو معنا علما د ذکر کړی ده چې چغلی به کوله د نبی علیہ السلام او د صحابه کرام په منځ کې چغلی کوله نو دا لوی فساد دی او چغلی ته حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد ولا شی لکه سرنګی چې غلر ګراوړل شي او په لرګو باندې اور بلیږي او غور چې ګرمي نو کله چې دو کسان په منځ کې څوک دغه کی چغلی وکي نو هغه د دشمنی پیدا کوي اور هم څه لرګیم څه پیدا کوي اور او چغلیم څه پیدا کوي دشمنی پیدا کوي د اور او دغه سید دشمنی یو مثال دی دشمنه یو د ور چیرې یو مثال دی ور چیرې وخت په وخت باندې زیاتیږي نو دغه سیر چوغش د چوغلای نه چې کومه دشمنی جوړ شي نو هغه هم څه کیږي زیاتیږي. و امرات حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد په سټ داږي کې حبل رسی د من مسد د پټو د کجورنه په حدیث کې راغلی دا د مو په سرینو لیکلی دی بل یو توجیه ذکر کړی دا وای فی جیدها حبل من مسد معنی دا ده د دې خدي یو امیلو هغه به غاړې ته چولیو دا دغه پشاند کی دا من جوارانو پشاند کی د بدعتیانو ملنګانو پشاند کی هغه به غاړې ته چولیو نو فی جیرها حبل من مسد په اخرت کې وداغینه د اور زنجیرونو او کړای به جوړ کړی شي هغه به غاړې ته واچولې شي. مفسرین لیکلی دي وی دی بدا خبر کولا لأنفقنها فی عداوت محمد دا هار بیدا سی کری خلکو تو بیارو خودا وی خپلا وسمی خو پیوکا خدا یو هار پاتی ری بدی غالا کینو دابم داری پیغمبر پا خلاف بانی مصرف کوما دا دی پا دشمنی کی الحمدللہ زمونگا خوین دی مین دی زمونگ ممنان مسلمانان اغا خپل معلونه دا اللہ تعالی دا دین دا پارا لگی دا عمر ریڈیو پا نشریاتو کی بتاسو آو رئی زنانه چې خپل سر دره خپل سپین دره خپل والی دره لګي الله رب العالمین دې ته قبول او منظور کی. نو یو دا ابو لهب خزوا اغي دا خبره کوله وای دا خپل هار بزر دی پیغمبر په دشمنی کې ولګوم او زمونږ خويند مې نسوي زه دا خپل هار دا خپل سر دره دا خپل سپین در دا بزر الله تعالی دا دین د پاره ولګوم چا چې څومره مالونه را لګري دي دا اطمینان وکي ان شاء الله ستاسو مال په صحیح ځای لګي درې. الحمدللہ دومره په دقت سره مونږ په دې کې دومره احتیاط کوو ستاسو مالونه کې چې چا د تیر د پاره روپۍ را لګلې دي اگر کدا شعبه ده مخکې تاسو ته ما بار بار ویل دي تعین پکې مونږ کوي په دې کې ځکه تاسو تعین وکړئ نو بیا پای کې مونږ ته مشکلات دي چې چا د دغه پاره را لګلې دي تیر د پاره هغه موجوده یې خو دي چې دا د تیر روپۍ دي ان کې داسې ګناه نشته چې مونږ دا مصرف کوو نو په خدای کې مال لګېدلې ده نن چې مونږ د قرآن دې ختم ته داسې ناسې د ستاسو د مؤمنان مسلمانانو هغه مرسته کومک دی چې په لکونو خلک په کروڑونو خلک کې الحمدلله د عمر ریډیو نشریات خلک کوي. اللهم زد فزید الله تعالی نور امزیات کا الہ العالمین چې کم مسلمانان پدې کې مرسته کوي الہ العالمین د دنیا او د آخرت حاجتونه پوره کا الله تعالی په دنیا کې ولا په کروڑونو چنده زیاتې ورکا او الہ العالمین په دنیا کې دا غینه تر عادی شه ومراته فی ومراته او خدای دغه حمالت الحطب بارون کې ودغه خشاک دلرګو فی جیدها پسټ دغه کې حبل رسیدا مم مسدین دا پټو د کجورونه او یاد دین مراد اغامل لچی دا سویلیو چې زبد اخر کومه دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دشمنی کې